stymuluje mnie. Wodę, alkohole nigdy nie zastąpią jej. Smutne dźwięki stymulują łeb. Pożywnego smrodu ciągle szukam cię. Czy też jesteś sama? Oglądasz jakiś nudny film? Mam wypisane na ryju ból. Sama dobrze wiesz, kto jaki z kim. Mam jeszcze rachunki do zapłacenia, cały plik. Rasa z kuba mikrofonu i zapętlony bit. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja, śmierdzący niedopałki. Mam w głowie helikopter, co rozkręca mnie. Jak ten śmierdzący niedopałek, ciągle puszczam dym. Rzucam wszystko, jadę gdzieś daleko stąd. Śmierdzący niedopałek pozostawia tylko swąd. Czy też jesteś sama? Oglądasz jakiś nudny film? Mam wypisane na ryju ból. Sama dobrze wiesz, kto jaki z kim. Mam jeszcze rachunki do zapłacenia, cały plik. Raz próba mikrofonu i zapętlony beat. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja jestem sam jak ty. Jesteś sama jak ja, śmierdzący niedopałki. Sama jak ja. Sama jak ja. Sama jak ja. Sama jak ja. Czy też jesteś sama? Oglądasz jakiś nudny film? Mam wypisany na ryju ból. Sama dobrze wiesz, kto jaki z kim. Mam jeszcze rachunki do zapłacenia, cały plik. Raz próba mikrofonu i zapędzony beat. Thank you.